Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 25 kwietnia. Minęła 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Ponad 100 interwencji strażaków w związku z silnym wiatrem. Jutro ma on słabnąć. Zamach bombowy na zachodzie Kolumbii. Zginęło 7 osób, są też ranni. Akcja Polska na atak w Bolszewie na Pomorzu. W jednej ze szkół zagrał zespół kombi. 13 województw objętych ostrzeżeniami przed silnym wiatrem. Alerty drugiego stopnia obowiązują w pasie nadmorskim, czyli w północnej części województw pomorskiego i zachodniopomorskiego, gdzie wiatr może osiągać w porywach do 95 km na godzinę. Strażacy interweniowali już 126 razy, usuwając skutki wichur. Służby pozostają w pełnej gotowości. Według prognoz jutro wiatr ma osłabnąć. Polska, zaskarżając umowę z Mercosurem, wystąpi do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z wnioskiem o zabezpieczenie, poinformował minister rolnictwa. Takie rozwiązanie oznacza wstrzymanie wykonania umowy na czas, kiedy TSUE będzie się zajmował skargą. Według rządu umowa jest niekorzystna, dlatego nie powinna obowiązywać nawet częściowo. Szef resortu rolnictwa mówi, że były próby blokady porozumienia, były poprawki dokumentu, a teraz czas na ruch prawny, czyli zaskarżenie umowy do TSUE. Stwierdziliśmy, że dodatkowo warto złożyć wniosek z tak zwanym zabezpieczeniem, żeby na czas rozpatrywania tego wniosku, tej skargi, nie można było stosować tej umowy. Umowa stopniowo ma znosić cła między wspólnotą a blokiem krajów Ameryki Południowej. Będą też rosły limity importu. Lubelski producent mleka Grzegorz Kościelnik podkreśla, że rolnicy najbardziej boją się nieuczciwej konkurencji. Obawiają tego, że ta żywność bardzo wysokiej jakości i przy bardzo zaostrzonych standardach będzie musiała konkurować z tą żywnością z krajów Mercosur, gdzie zupełnie takich standardów nie ma. Skarga polskiego rządu ma trafić do TSUE do 26 maja. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. 7 osób zginęło, 20 zostało rannych w zamachu bombowym w zachodniej Kolumbii, poinformowały miejscowe władze. Ładunek został zdetonowany na drodze w regionie kontrolowanym tradycyjnie przez grupy zbrojne. Do zamachu doszło nieco ponad miesiąc przed wyborami prezydenckimi w tym kraju. Viktor Orban zrezygnował z mandatu parlamentarnego. Na razie pozostanie szefem swojej partii Fidesz. Orban opublikował oświadczenie po obradach prezydium partii. Stwierdził, że mandat, który zdobył jako lider listy krajowej, należy się partii, a nie jemu. Dlatego po wielu kadencjach zasiadania w Zgromadzeniu Narodowym zrezygnował z bycia przedstawicielem Fideszu w parlamencie. Jednocześnie pozostanie szefem partii. Prezydium proponuje, abym kontynuował pracę jako przewodniczący Fideszu, a jeśli kongres obdarzy mnie zaufaniem, jestem gotowy do podjęcia tego zadania, powiedział Viktor Orban. Dodał jednocześnie, że kongres wyborczy partii odbędzie się nie pod koniec kwietnia, a w czerwcu. Wcześniej z mandatu poselskiego zrezygnowało kilku ważnych polityków obozu przez 16 lat rządzącego Węgrami. Przede wszystkim z koalicyjnej KDNP, w tym jej szef i wicepremier Zsolt Rzemień. Nie wiadomo dokładnie, jakie są powody rezygnacji Orbana. On sam mówi o odbudowie prawicy na Węgrzech, ale dziennikarz śledczy Szobolcs Poni sugeruje, że Orban szykuje sobie ucieczkę do Stanów Zjednoczonych po wielkim zwycięstwie partii TISO w niedawnych wyborach. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Akcja Polska na atak w Bolszewie na Pomorzu. W szkole podstawowej numer 2 zagrał zespół kombi. Mieszkańcy chętnie angażowali się we wspólne śpiewanie. Śpiewamy, uwaga! Słodkiego, miłego życia! Super! Bez chłodu, głodu i picia! To są trochę piosenki waszych rodziców. Podobają wam się, Olek? Jak sądzisz? No ja myślę, że naszym rodzicom się podobają, ale ja sam dopiero niedawno odkryłem, że w ogóle jest taki zespół. No ale przyszłem dzisiaj, no i bardzo fajnie było, mimo że prawie żadnej piosenki nie zdałem. Tam kilka kojarzyłem. Ale refreny widziałam, że śpiewasz. No tak, jak mówiłem, no niektóre refreny kojarzę. Z uczestnikami o wrażeniach z koncertu rozmawiała Urszula Matysiak z TVP Info. Akcja Polska na tak to wydarzenie organizowane we współpracy z Telewizją Polską, Polskim Radiem i Ministerstwem Edukacji. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy i Dariusz Urbanowicz. I na początek ostatniego dziś już sportu. Raport piłkarski. Krakowia zremisowała z Pogonią Szczecin 1-1. Bramkę dla gości zdobył Kelin Acosta. Wyrównał Kawech Zahiros Laslam. Przepraszam za niepoprawność ewentualną. W 8 minucie doliczonego czasu gry. Wcześniej Korona Kielce zremisowała z GKS-em Katowice 1-1. A Lechia Gdańsk przegrała z Rakowem Częstochowa 1-2. W niedzielnym hicie Ekstraklasy lider Lech Poznań zagra przy bułgarskiej z Legią Warszawa. Robert Lewandowski z asystą w wygranym meczu Barcelony z Getafe 2-0. Żeńska Barsa zremisowała z Bayernem Monachium w Lidze Mistrzyń 1-1. Gol Ewy Pajor. Lider ekstraklasy koszykarzy King Szczecin wygrał u siebie z MKS-em Dąbrowa Górnicza 102-89. Czarni Słupsk przegrali z Treflem Sopot 72-76. Anwil Włocławek wygrał ze Śląskiem Wrocław 96-83. A Stal Ostrów Wielkopolski przegrała z Dzikami Warszawa 73-83. King ma 2 punkty przewagi nad Treflem i Legią Warszawa. Stolica ponownie stała się światowym centrum chodu sportowego. Piąta edycja meetingu Korzeniowski Warsaw Race Walking Cup zapisała się na kartach historii nie tylko dzięki świetnym wynikom, ale też jako unikalne święto łączące mistrzowski wyczyn z misją prospołeczną i profilaktyką zdrowotną. Najważniejsza jednak była rywalizacja sportowa. Bohaterką dnia została Katarzyna Zdziebło, która zdobywając tytuł mistrzyni kraju dokonała wyczynu spektakularnego. Poprawiła własny rekord Polski o blisko 5 minut. Od dziś na trasie półmaratonu wynosi on godzinę 35 minut i 49 sekund chodem. Podsumowując, jestem bardzo zadowolona. Start przebiegł super po mojej myśli, mimo że warunki pogodowe nie przebiegły po naszej myśli, po mojej z siostrą, bo w sumie spodziewałyśmy się takiego wiatru, to jednak obronną ręką udało mi się z tego wyjść i jestem bardzo zadowolona. Chodziło mi się tutaj bardzo dobrze, tak jak rok temu. Tutaj były na pewno bardziej sprzyjające warunki, mimo że bardzo wiało i było podejście, to jednak czułam się podczas wyścigu dużo bardziej komfortowo. Także rezerwy jeszcze myślę, że są, a jeszcze dużo można zrobić. W rywalizacji mężczyzn Meher Ben Chlima pewnie sięgnął po złoty medal, również okraszając go nowym rekordem kraju. Godzina 28:58. Następny sport w Trójce już o poranku, chwilę po 7:00. Do usłyszenia. Jutro pogodnie na zachodzie, na wschodzie chmury. Tam możliwe przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie i w rejonach podgórskich także deszczu ze śniegiem. Będzie od 6 stopni w Suwałkach do 14 we Wrocławiu. Autopromocja. Po 7 latach doczekaliśmy się ich drugiej płyty i koncertu w Trójce. Myślę sobie, że to nic. No, ja myślę, że jednak coś. Będzie pięknie. Co do tego pełna zgoda. Sonbert w Trójce. Transmisja ich występu na antenie w niedzielę tuż po 19:00. A gdyby ktoś wolał obejrzeć, to można na naszej stronie i YouTubie też po 19:00. Zatem do usłyszenia i do zobaczenia. Ania Lalka. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. 8 minut po godzinie 23:00. N3. 2018 rok, a ten utwór, zresztą jak wszystkie inne stworzone przez Sophie, pozostają nienaruszone przez upływający czas. Gosia Jakubowska, Michał Jakubik, do północy gramy pozasystemowo. face is the real sharp front. My sharp is the fake side front, front. I'm me, my sharp my face. Przeczytałam dzisiaj głośny i długi wywiad z Grimes. Ten wywiad krążył w sieci od kilku już dni, ale też i ostatnie wydarzenia w świecie muzyki elektronicznej utworzyły dzisiejszą audycję N3 i dzisiaj właśnie o tym czasie, przy mijaniu, sygnałach ostrzegawczych, które daje nam muzyka elektroniczna będzie, bo jak to zwykle bywa w audycji N3, nie ma żadnych muzycznych granic, pozwalamy sobie je przekraczać i też korzystać z tego, co nam dzisiaj daje muzyka właśnie między innymi stworzona kilka lat temu, tak jak w przypadku Sophie, artystki, która stworzyła gatunek hyperpop, a na pewno miała wielki, wielki wpływ na to, jak dzisiaj brzmi muzyka elektroniczna. Przed tygodniem natomiast cytowałam Madonnę, która mówi, że ludzie, którzy traktują muzykę taneczną, elektroniczną, czysto powierzchownie, są w błędzie i dzisiejsze zestawienie, chociaż bez nowego utworu Madonny, jest idealnym na to przykładem. I też tak właśnie powstaje pierwsze wirtualne archiwum z muzyką Sophie, która w przestrzeni internetowej rozlała się w każdy zakamarek i przeniknęła do świadomości wielu użytkowników, no bo wiadomo, sieć jest idealnym miejscem, ponieważ w sieci nigdy nic nie ginie. Pomysł narodził się oddolnie, a nazywa się wholenew.world i możemy wchodzić na tą stronę internetową. Ta strona internetowa zawiera fonty, które kojarzone są z Sophie. Na razie niewiele się tam dzieje, ponieważ możemy znaleźć obszerne archiwum koncertów, czyli po prostu zebrane filmiki fanów, które były udostępniane w mediach społecznościowych. Ale jest to strona internetowa złożona, tak jak już wspomniałam, z oddolnej inicjatywy. Jak twierdzą twórcy, projekt nie jest powiązany z majątkiem i wytwórniami Sophie, ale ma służyć dokumentowaniu jej życia, twórczości, a materiały, które zostały przechwycone przez hakerów, nie będą publikowane, bo to świadczy też najlepiej o tym, jak duży wkład Sophie miała i jak bardzo brakuje jej dzisiaj w tym muzycznym, awangardowym świecie. Artystka wybitna, a to dopiero początek. Slater teraz i utwór Yes God z jednej z lepszych płyt tego festiwalowego sezonu, który rozpoczyna się wielkim, wielkim boomem. Najpierw fragment najlepszej, najbardziej roztańczonej, rozwydrzonej płyty tego festiwalowego sezonu, który hucznie rozpoczął się w Stanach 2 tygodnie temu, oczywiście na Coachelli. Mowa o Slater i The Worst Girl in America, która zrobiła The Best Album i nie tylko in America, ale myślę, że w ogóle na całym świecie i będzie to jedna z płyt, która pojawi się w top 10 tych najlepszych. A przed chwilą płyta, którą praktycznie chciałam już zagrać od ponad miesiąca, Pool i duet Kumo 99, składający się z japońskiej wokalistki Ami Koami i amerykańskiego producenta Nate'a Domoyera, którzy łączą siły już po raz kolejny. Na Pool znajdziemy natomiast różnorodność, która wymyka się takiej konkretnej klasyfikacji, a wiadomo, to coś, co już na samym wstępie ma u mnie dodatkowe punkty. Dżungle, cyfrowa rzeczywistość, punkowe energia i teksty, których co prawda nie możemy zrozumieć, a jednak jakoś na nas działają. Kumo 99 jest po prostu świetne, dlatego Memory Without Pain teraz w Trójce. Thank you. Dzisiaj w zestawieniu pojawiają się tegoroczne perełki i premiery też. Jedną z nich jest współpraca Nine Inch Nails i Boys Noize, którzy stworzyli wspólnie album Nine Inch Noize. Bardzo udana współpraca i muszę przyznać, że od tygodnia nie jestem w stanie się odkleić od tej płyty. Towarzyszy mi i za dnia, i wieczorami, bo uważam, że jest naprawdę wybitna. Oczywiście wspominałam o tej płycie już nie raz, ale warto do tych najlepszych powracać, przypominając też, jak dużo katartycznych emocji zawarli panowie właśnie tworząc ten album i jak przy okazji wzmocnili, stworzyli bardziej hałaśliwe wersje piosenek Nine Inch Nails, które też nabrały jakiejś takiej mocy, a wraz z nią jakiejś takiej jaskrawości, która ta daje się we znaki też na okładce. No i to jest muzyka do słuchania głośno, a Slickback proponuje nam muzykę, w której poszukuje adrenaliny. Ależ zrobiło się duszno. Myślę, że ten utwór świetnie by wybrzmiał na jakimś dobrym sound systemie, takim, który posiada może festiwal Up to Date albo Unsound. Tak, to jest jawna zapowiedź tego, że bardzo bym chciała poprosić organizatorów o to, aby ściągnęli Kawari do Polski, o ile to będzie możliwe. Dla tych, co się zastanawiają, co takiego jest dzisiaj w tej muzyce, odpowiadam: całkowita wolność połączona z dużą dozą świadomości tego, jak może działać muzyka elektroniczne i jakie też myśli za nią idą. I teraz mamy artystkę, która tworzy pod szyldem wytwórni XL Recordings. Jak pojawia się nazwa wytwórni, to od razu myślimy, że ta wytwórnia narzuca jakieś konkretne schematy myślenia, a wcale tak nie jest, bo akurat w przypadku tej wytwórni ona daje dużą dozę kreatywności i wolności w tworzeniu, stąd też tak dużo artystów dąży do tego, aby podpisać kontrakty właśnie z XL Recordings. Ale pochodząca z Glasgow Kawari artystka na utworze Please, który przed chwilą nam towarzyszył, kontynuuje myśl zawartą na jej najnowszej epce, w której realizowała swój strach związany ze światem, który pogrąża się w politycznej, ekologicznej, technologicznej apokalipsie. No, gdy zbliża się zagrożenie, nasze ciało i umysł daje nam znać, a rozpoznamy to m.in. przez obserwację albo będąc czujnym. I o tym m.in. opowiada muzyka Hiroamy, Lava, po raz kolejny w audycji N3. Jest to genialny utwór. We'll be right back. Appreciate power. Jesteśmy jednocześnie w epoce światła i ciemności w tym samym czasie. Jako jeden z cytatów z wywiadu, którego ostatnio udzieliła Grimes, wywiadu dla Interview Magazine, który polecam szczególnej uwadze przede wszystkim fanom Grimes, ale nie tylko. Tym, którzy się zastanawiają, jak będzie wyglądało ludzkie życie za jakiś czas, ponieważ Grimes postanowiła kilka lat temu po wydaniu płyty Miss Anthropocene rzucić muzykę. Chciała skupić się na macierzyństwie. Później pojawiły się propozycje pisania koreańskiego rapu, ponieważ jej właśnie kultura koreańska nie jest wcale tak obca. I w pewnym momencie odkryła, że ból, który przeżyło się w życiu, pozwala robić wielkie rzeczy, ale to akurat należy jako największy przywilej artysty. Trzeba przyznać, że ten wywiad jest bardzo konfesyjny, a przy okazji jest wywiadem pełnym cytatów, które ja sobie zapisałam na później. Wszystkich i teraz nie przedstawię, ale jedna taka konkluzja, która wypływa z tego wywiadu, że Grimes jest trochę rozczarowana dzisiejszym światem, który nie potrafi współpracować ze sztuczną inteligencją i wykorzystuje ją w wojsku, w kwestiach bezpieczeństwa, nawet kreatywności, o czym też niejednokrotnie właśnie świat muzyki mówi i sprzeciwia się temu, dlatego powiedziała, że jej najnowsza płyta nie będzie tworzona we współpracy z AI, ale jak zwykle w przypadku Grimes data premiery jest jeszcze kompletnie nieznana. Ja natomiast oczekuję, że to całe zamieszanie, które ostatnio dzieje się wokół Grimes, no, da się we znaki także w muzyce w najbliższym czasie. I tak sobie pomyślałam o tym wymykaniu się z tych wszystkich systemów, wyłamywaniu się ze schematów i idealnym przykładem w tym kontekście jest również James Blake, który postanowił stworzyć swoją najnowszą płytę Trying Times właśnie samodzielnie, całkowicie, dając jednocześnie taki jasny sygnał do artystów, że szykuje coś dla nich, jakąś platformę, na której będzie możliwa wspólna wymiana i bezpieczna. No i nagle w tym całym szaleństwie, cyfrowym zamieszaniu, gdzie już trudno nam się odnaleźć i stwierdzić jasno, co jest dobre, a co złe, przychodzi Miss Greed ze swoją wczorajszą premierą płyty Under My Umbrella, która nie daje nam co prawda rozwiązania, ale jest to płyta o szczerości, autentyczności i przez to, że znalazły się na niej i ballady, i ładne gitarowe utwory oraz zabawa trochę autotunem, jak mogliśmy usłyszeć w przypadku You Will Change, który przed chwilą premierowo wybrzmiał w Trójce, no to daje nam poczucie jakiegoś takiego uzdrowienia. Jest to naprawdę pięknie płynąca płyta. Miałam szansę ją przesłuchać tylko raz, ale jestem przekonana, że w audycji N3 i w innych autorskich audycjach w Trójce z pewnością powróci. Dlatego jeszcze przez chwilę przy niej pozostaniemy. It Feels Like teraz w audycji N3. It Feels Like Miss Greed. Naprawdę wspaniała płyta. Będziemy do niej powracać. Under My Umbrella. Dzisiaj krążyliśmy w ciągu tej ostatniej godziny między zachodem a wschodem i taką współpracę również zakończymy. Zanim o niej, to podstawowe pytanie, czy wszyscy są cali po tej szalonej godzinie, za którą oczywiście bardzo dziękujemy. Michał Jakubik i Gosia Jakubowska. Bardzo się cieszę, jak zwykle to była przyjemność. Trochę poszaleć w Trójce. Mój z you i Miss Greed i prośba o to, abyśmy wszyscy mieli się dobrze. Dobrej nocy, dziękujemy bardzo i do usłyszenia. Proszę pozostać z Trójką, bo za chwilę Michał Margański, potrójne pasmo przenoszenia. Be okay if you Autopromocja. Dzień dobry, mówi Leszek Biolik. Zapraszam Państwa na rezydencję w programie trzecim. Wybiorę dla Państwa kilka smakołyków z mojego życia, kilka utworów, które mnie zainspirowały i mam nadzieję, że Wam również się spodobają. Zapraszam serdecznie na audycję w niedzielę pomiędzy godziną 14 a godziną 16. Do usłyszenia. Autopromocja.